La factoria dels 80. The 80s Factory. Un espai amb Rafael Corbí. I feel you touch me in the pouring rain, and the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave, and it's me you need to share. Ximplets, el nostre amor és quelcom profund, quelcom interessant. Com n'és de profund el teu amor? Això ens ho demanaven els Vigis amb una de les seves fantàstiques cançons que avui recordem només per tu a la factoria dels 80. Salutacions de Rafael Corbí. Són 60 minuts, amb una part 60 en l'altra, dues hores de bona programació, de bons èxits de tota una generació, els que escoltaràs. És Eric Clapton, All Love. Still

the cure for a sick disease. The beat goes tick, boom, bump. Billy makes you wanna dance all day. Selector és el que amb el món de la música reggae es coneix com el seu DJ particular. Ells van agafar aquest nom i ens van portar molt bona música i ens seguim ballar, de veritat, d'una manera excepcional, amb el club mix del Move Your Body que acabem d'escoltar aquí a la factoria dels 80, des del 1991, i amb el millor de l'Italo Disco. Seguim, perquè aquesta cançó que ens porta ara Alan O'Day és de l'any 1977. Ell va ser el compositor també d'aquesta peça, que va ser un dels èxits d'aquell any. Perdem d'uns quants anys enrere amb el seu Undercover Angel. Crying on my pillow, El fantàstic tema que ens aportava la gent de Alan O'Day, Undercover Angel, es deia aquesta cançó que acabeu d'escoltar. Podem tenir més cançons per tots vosaltres, una d'elles a càrrec dels fantàstics Simple Red, The Right Thing. Després també escoltarem la música de Chaka Khan. Des de la seva epifania musical ens aportarà el Never Miss the Water. Primer, però, el fantàstic The Right Thing amb Simple Red. I wanna do the right thing. Gonna move it slow. Much harder though. Sexy let so. I'm gonna do the right thing. I'm feeling hot. I never gonna stop. To get what you got. You better take what I bring. I feel it now. I'm much harder now. More than any old pal. Say you feel the pain. Feel I'm getting harder now. Get on top. Yeah. Get on top. Ow. Feel I'm sinking farther down. Get on top. Yeah. Get on oh, now. I told you to stop. You're sleeping out a lot. You told me to get lost. Where's your understanding? I feel it now. I'm much harder. I després de Simple Red anem a recordar la música de Chaka Khan, en aquest cas, amb una de les cançons que pertanyien a la seva epifania. Ja sabeu que més o menys aquesta paraula, jo no és que hi entengui molt, però vol dir el final, el missatge final. Chaka Khan, nascuda com Yvette Marie Stevens, un 23 de març del 1953, gran cantant i compositora que va guanyar força fama als anys 70 com la capdavantera de la banda de funk, de música ballable anomenada Rufus. Mentre encara era membre d'aquesta banda, l'any 70 1978, va començar la seva carrera en solitari amb temes extraordinaris com Tell Me Something Good, Sweet Thing, Ain't Nobody, I'm Every Woman, I Feel For You, també el Through the Fire. Com hem dit, d'aquest fantàstic àlbum que ens aportava el nom d'Epifania, la seva epifania musical, sentirem un duet, una de les seves cançons interpretades al costat de Michel Endegosello. És Never Miss the Water. Fantàstica la cançó que ens aportarà i que, sens dubte, val la pena. El recopilatori es va publicar l'any 1996. Mr. Water, tell us it's gone. All is fair in love, Lord, when the love is Que ens arriba des de, o que ens arribava des de Califòrnia, que va començar a Los Angeles aproximadament cap als anys 80, cap als anys 70, mitjans dels 70, va tenir una primera etapa de molts èxits, el 76 al 82, es van tornar a reunir el 95 fins al 2003 i el 2008 van tornar a agafar la carretera una vegada més per veure si finalment en Peter Beckett, en John Charles Cole i en Ron Moss o en John Frisson i amb en Wayne Cook a la carretera aconseguien una altra vegada l'èxit que havien tingut en cançons com per exemple aquesta que acabem de recordar per tots vosaltres aquí a la factoria dels 80, un gran èxit que es deia This Time I'm In It For Love, aquesta vegada i Soc Per Amor, un dels seus èxits, els seus primers èxits, 1978. És Michael Jackson, Off The Wall. Live it on the wall. Live your life on the wall. Live it on the wall. You can see an exhibition. Better do it now before you get too old. 'Cause when the party people night and day, living crazy, that's the only way. So tonight, gotta leave the 9 to 5 up on the shelf and just enjoy yourself. Thank you. Segur que més d'un dels que escolteu aquest programa no us en recordàveu de la seva música. I perquè veieu que sóc sincer, ni jo mateix me n'en recordava. Però després de les primeres notes ja hem anat fent una mica el cap cap a aquella dècada fabulosa per escoltar la música de George Duke, nascut el mes de gener del 1946 a San Rafael, a l'estat de Califòrnia, i el seu piano i sobretot el sintetitzador, del qual va ser un dels pioners en el món de la música internacional i de la música ballable. Els seus gèneres abraçats al llarg dels anys van des de la fusió amb el jazz, el rhythm and blues, el funk, el rock alternatiu, el jazz pop i el crossover, el qual també va tenir força èxits. Nosaltres avui hem recordat una de les seves fantàstiques creacions, aquesta que es deia Brazilian Love Affair, un rollete d'amor que ha tingut el Brasil. És una de les fantàstiques cançons extreta directament des del vinil que podíem recordar a través del nostre programa. Mike Francis, Factoria dels 80, Changes of the Heart, els canvis del cor, dels èxits 1989, de la música Italo Dance. Singing out the one. But what about my love? Nothing's gonna stop me believing. I got a precious feeling. Don't let it fade away. Let's take it day by day. Feel the sound of magic on the summer breeze. I gotta steal the key to move into your dreams. We're talking about love, dancing together. We can make it stronger if we know.

ladies count to three. They all get hypnotized by me. Només per tancar aquesta part del nostre programa, aquesta primera part, amb Latin Lover, Casanova Action, o aquest tema, que de ben segur molt recordeu, Never Gonna Give You Up, amb Rick Astley, una vegada més, també la factoria dels 80, al costat de Rafael Corbí.